dzień. Bez bólu przez całą noc. Pani doktor, a co na aftę? Proszę posmarować ją żelem Dezaftan. Ale ja już brałem różne rzeczy na afty. Dezaftan działa jakoś inaczej? Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, a to powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Do tego przyspiesza gojenie aft. Rzeczywiście, nie boli. Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 dzień kwietnia. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Mamy ósmą, mamy serwis, który przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Prezydent w wywiadzie dla Polskiego Radia z uznaniem o współpracę rządu i służb w walce z epidemią koronawirusa. Na święta zostańmy w domach, apeluje premier. Od tego, w jaki sposób będziemy przestrzegać dyscypliny, od tego zależy przyrost osób zakażonych koronawirusem. Wielki Czwartek w Kościele Katolickim, uroczystości w Watykanie i Jerozolimie bez udziału wiernych. Prezydent Andrzej Duda bardzo wysoko ocenił współpracę przedstawicieli rządu i służb w walce z epidemią koronawirusa. W programie Pierwszym Polskiego Radia mówił, że polskie władze szybciej zareagowały na zagrożenie niż w innych państwach europejskich. My już dosłownie po kilku dniach od pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce podjęliśmy bardzo restrykcyjne działania. Najpierw to był zakaz zgromadzeń. Zwrócę uwagę, że już dzień wcześniej, zanim ten zakaz został wprowadzony, oświadczyłem, że kończę ze swoimi spotkaniami wyborczymi, na które przychodziły setki czy nawet ponad 1000 ludzi. Czasem było na spotkaniu takim i ja powiedziałem, że odchodzę od formuły tych spotkań, ponieważ obawiam się, że może poprzez te spotkania dojść do zakażenia. Zaraz później został ogłoszony zakaz w ogóle tego typu zgromadzeń. W Polsce jest 5205 osób zakażonych koronawirusem, 159 z nich zmarło. W związku z epidemią rząd rekomenduje, aby w te święta zrezygnować z podróży i zostać w domach. Premier Mateusz Morawiecki przypomniał, jak ważne jest w obecnej sytuacji przestrzeganie ograniczeń. Od tego, w jaki sposób będziemy przestrzegać dyscypliny społecznego dystansowania się, od tego zależy przyrost zakażeń osób zakażonych koronawirusem. Od tego zależy, czy dalej będzie udawało nam się, tak jak do tej pory, wypłaszczać krzywą zachorowań. Na razie jesteśmy w takim punkcie, że trudno mówić, czy uda nam się to. Ja jestem dobrej myśli, ale właśnie od tej dyscypliny bardzo dużo zależy. Rząd ma dziś przedstawić informacje, co dalej z ograniczeniami. Zostaną ogłoszone m.in. decyzje w sprawie egzaminów matur i zajęć w szkołach. Nawet 100 miliardów złotych w postaci subwencji ma trafić bezpośrednio do przedsiębiorstw dotkniętych gospodarczymi skutkami pandemii koronawirusa. Rząd ogłosił wczoraj projekt tarczy finansowej dla firm. Natomiast w nocy Sejm przyjął tak zwaną drugą tarczę antykryzysową. Zakłada ona wprowadzenie wakacji składkowych dla firm zatrudniających do 49 pracowników czy zasiłki dla rolników. W ustawach zapisano także m.in. zwolnienia z ZUS-u dla większego grona przedsiębiorstwa, także wsparcie dla fundacji, spółdzielni socjalnych oraz stowarzyszeń, mówi szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber. Tu jest pomoc dla spółdzielni socjalnych, całkowite ich zwolnienie ze składek. Tu jest kwestia tego, żeby komornicy nie mogli zabierać tej pomocy, którą dostają firmy w ramach tarczy antykryzysowej. Tu są przecież rozwiązania jakże korzystne dla podmiotów pożytku publicznego. Przyjęte przez Sejm rozszerzenie rządowego wsparcia będzie kosztowało 11,5 miliarda złotych. W Jerozolimie rozpoczynają się najważniejsze dla katolików uroczystości w roku. Pierwszy raz od niepamiętnych czasów w nabożeństwach Triduum Paschalnego zabraknie udziału wiernych. Przed południem w Bazylice Bożego Grobu zostanie odprawiona msza Wielkiego Czwartku. W nabożeństwie weźmie udział jedynie kilkanaście osób, w tym mieszkający w Bazylice Franciszkanie, mówi o tym Polskiemu Radiu brat Włodzimierz Mamala z Bazyliki Bożego Grobu. Wiernych nie będzie, tak jest trochę smutno, kościół pusty, ale jednak to przeżywamy bardzo, tę liturgię. Zdajemy sobie sprawę z tego, że no my reprezentujemy tu wszystkich chrześcijan z całego świata, którzy chcieliby tu być, którzy się duchowo łączą z nami. Do Izraela i autonomii palestyńskiej z powodu zamkniętych granic nie przyjedzie żaden zagraniczny turysta. Literatura w mistrzowskich interpretacjach, retransmisje koncertów i audycje historyczne to propozycje Polskiego Radia na Wielki Czwartek. Włączając się w akcję Zostań w domu, wszystkie anteny z myślą o słuchaczach poszerzają swoją ofertę kulturalną. Radiowa Jedynka przypomni tekst Jana Pawła II, napisany z okazji 50. rocznicy święceń kapłańskich. To nagranie książki Dar i tajemnica z Archiwum Polskiego Radia w interpretacji Gustawa Holoubka. Zapis ten ofiarowuje kapłanom i ludowi Bożemu jako świadectwo miłości. Trójka w ramach obchodów 80. rocznicy zbrodni katyńskiej przypomina archiwalny cykl Edyty Poźniak i Witolda Banacha Biografie katyńskie. Jedyną pamiątką z niewoli sowieckiej po pułkowniku Drudzkim Lubeckim jest list z października 1939 roku. Władze sowieckie ustosunkowały się do nas, jeńców, bardzo dobrze. To brzmi jak ironia, prawda, teraz. A program drugi zaprasza na powtórki najlepszych koncertów z poprzednich odsłon festiwalu Misteria Pascha. Agata Woźniak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Pięć minut po ósmej, czas na sport. Tomasz Gorazdowski. Wszystko, co związane ze sportem, musi ustąpić miejsce Igrzyskom Olimpijskim. Te w sporcie są najważniejsze. Muszą również przesunąć się lekkoatleci ze swoimi mistrzostwami świata. Już wcześniej postanowiono, że zostaną one przesunięte z 2021 roku, bo wtedy kolidowałyby z igrzyskami w Tokio, na 2022 rok. Najlepsi lekkoatleci spotkają się w Eugene w Oregonie w Stanach Zjednoczonych w dniach od 15 do 24 lipca. 3,5 tygodnia po zawodach w Eugene mają rozpocząć się mistrzostwa Europy w Monachium. Mówi Kamila Lićwinko, skacząca wzwyż. No na pewno nie będzie łatwe, no bo każdy chciałby wystartować dobrze na mistrzostwie imprezie. Dwie pod rząd, nigdy się nie zdarza. Nie pamiętam, że w mojej karierze lekkoatletycznej coś takiego było. Eugene, a później w tej samej formy start w mistrzostwach Europy. No tak myślę, że mistrzostwa świata jednak tak, tą główniejszą i taką ważniejszą imprezą. Igrzysk w Pekinie, tych zimowych, na razie nie trzeba przekładać. Też zaplanowane są na 2022 rok. I właśnie okazało się, że jak nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, na starcie w Chinach zobaczymy znowu Simona Amana. Czterokrotny mistrz olimpijski w skokach narciarskich chce skakać co najmniej do najbliższych igrzysk. Szwajcar ma 38 lat, w Pucharze Świata zaliczył już 24 sezon. Teraz skok w czasie i przestrzeni do Indii, prosto na stadion. Do więzienia. Stadiony i pociągi służą teraz w Indiach jako więzienia i stacje izolacji dla tych, którzy nie przestrzegają zasad kwarantanny, higieny i odpowiedniego dystansu od innych. Liczba delikwentów, którzy kwalifikują się do pobytu na takim stadionie, jest spora, no ale wiadomo, Indie. Tymczasem na inne wykorzystanie stadionów wpadli w Dolnej Saksonii. Otóż Niemcy z tego landu postanowili otworzyć stadiony i siłownie dla sportowców. Ale to brzmi... Na razie nie dla wszystkich sportowców, tylko dla tych zawodowych, wyczynowych, ale to już coś. Mogą oni teraz korzystać ze wszystkich obiektów, ale zachowując odpowiednie środki ostrożności. Należy zachować odpowiedni dystans i stosować się do zaleceń. Trenera? Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze zajrzyjmy do prognozy pogody. Po południu na północnym zachodzie czekają nas rozpogodzenia. Na południowym wschodzie kraju cały dzień słonecznie. Miejscami, zwłaszcza w centralnym pasie od Suwalszczyzny i Warmii po Dolny Śląsk, na ogół słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 20 do 22 stopni w południowo-wschodniej części kraju. Chłodniej w północnej, na północnym zachodzie, także na Podhalu, od 15 do 18 stopni. Najchłodniej na wybrzeżu od 10 do 13. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz na MediaExpert.pl laptopy, telewizory, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki, automatyczne ekspresy do kawy w super niskich cenach z darmową dostawą do domu. Co dzisiaj jemy na obiad? Może karkówkę? Będzie mi ciężko na żołądku. To może żurek na boczku? Będę się czuł pełny. Ach, no to gołąbki. No wiesz, gazy. Nie martw się, jakby co zawsze możesz wziąć Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. A teraz możesz zacząć obierać ziemniaczki. Travisto i trawisz to. Aflofarm.

ciebie wciąż wołam, ciebie wzywam z daleka, więc ja leżę i leżę i leżę, bo tylko tobie zaufam, tylko tobie uwierzę, więc ja czekam i czekam i czekam, tylko ciebie wciąż wołam, ciebie wzywam z daleka, więc ja leżę i leżę i leżę, bo tylko tobie zaufam, tylko tobie uwierzę, tylko tobie. Piękna wiosenna piosenka w programie trzecim Polskiego Radia. Między ciszą a ciszą i Grzegorz Turnał. Tymczasem kwadrans po ósmej. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry raz jeszcze. Krzysztof Czabański, przewodniczący Rady Mediów Narodowych przy naszym telefonie. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu, dzień dobry zdalnie. Ja również dzień dobry zdalnie. Tak jak większość Polskiego Radia zdalnie. Panie przewodniczący, jak pan widzi zadania mediów, przede wszystkim publicznych, w tych trudnych czasach epidemii? One są nie mniej trudne i bardzo nieraz niebezpieczne w wykonaniu, o czym pani wie najlepiej, dlatego że wiele osób w mediach, w naszych mediach, w mediach publicznych pracuje, mówiąc no, z pewną być może przesadą, ale jednak na pierwszej linii frontu. A zadania mają bardzo i rozmaite i odpowiedzialne, bo począwszy od informacji, no co jest dosyć oczywistym zadaniem mediów, również przez edukację, czy wręcz instruktaż, taki czysto BHP-owski, jak się zachować w tych dniach, w momencie, kiedy się zmagamy z epidemią. Także i to jest bardzo odpowiedzialne, bo nie można ulec ani panice, ani jakimś fake newsom, bo tu w tej materii każdy fake news może mieć nieobliczalne skutki i nie ulec jakim szukaniu sensacji zawsze tą cenę, co niestety w niektórych mediach się zdarza. Także, czyli to jest czas na informowanie, pokazywanie jak postępować, nadawanie nadziei, ale też mówienie całej prawdy, nawet jeśli nie jest wesoła? Tak, oczywiście, że tak. No, trzeba to przekazywać, to jest jasne. Pani mówi o pewnym elementarzu, ale też mówię, że nie należy tego wykorzystywać do jakichś narracji, które niekoniecznie są związane z tym, czego ludzie w tej chwili oczekują, czyli do narracji, chociaż politycy to wykorzystują do narracji politycznych, ale media powinny się koncentrować na tych zadaniach edukacyjno-instruktażowych, na dobrych radach, co robić, żeby przetrwać te dni. Media nie tylko publiczne umożliwiają uczestnictwo we mszy świętej, w nabożeństwach, zresztą nie tylko katolickich, w Drodze Krzyżowej i okazuje się, że te transmisje cieszą się dużą oglądalnością. Czy według pana pewne słuchalnością i oglądalnością. No tak. Pewne zmiany, które zostały na czas epidemii wprowadzone w ramówkach, powinny pozostać. Nie mam na myśli tutaj dużej liczby nabożeństw czy mszy świętych, ale pewne takie elementy, które okazują się być może w innych sytuacjach również bardzo potrzebne. Tak, oczywiście. Ma pani rację, że pewne transmisje być może już nie będą potrzebne i mam nadzieję, że niebawem nie będą potrzebne, że przecież jeżeli chodzi o sferę wiary, to uczestnictwo wiernych w nabożeństwach, uroczystościach religijnych jest jednym z takich normalnych, powszechnych elementów wyznawania wiary, uczestnictwa w kościele, w życiu kościołu. W związku z tym transmisje Polskie Radio prowadzi od lat transmisję mszy świętej niedzielnej, ale to myślę, że do tego może się ograniczyć o te transmisje, bo chodzi o bezpośrednie uczestnictwo. Ja myślałam też o pewnych programach poradniczych, które się cieszą dużą popularnością. Pani redaktor, ale są pewne elementy. To zresztą jest bardzo dobry sygnał, bo to pokazuje, do czego potrzebne są media publiczne, prawda? Że w pewnych sytuacjach, takich jak w tej chwili żyjemy, to i w tej warstwie zapewniającej dostęp do właśnie życia Kościoła, do uczestnictwa w nabożeństwach, ale również w warstwie edukacyjnej, bo przecież są programy edukacyjne, w warstwie uczenia się zdalnego, uczestnictwa w kulturze, bo myślę, że to pani miała na myśli głównie, mówiąc o tym, że pewne elementy, które się pojawiły teraz w kulturze, ale też specjalnych programy takie towarzyszące, poradnicze. No również, ale również proszę zauważyć, że pojawiło się wiele, wiele pozycji czytanej literatury w radiu, tak? Czytanej literatury przez wielkich aktorów klasyki literackiej, ale więcej niż zwykle, więcej niż zwykle. Ja myślę, że tego rodzaju elementy, o których pani wspomniała i o których ja teraz mówię, one mogłyby zostać na stałe już w polskim radiu, ponieważ dodają pewnej szlachetności programu. Polskiego Radia. Panie ministrze, media publiczne zawsze zachęcały do udziału w głosowaniu. Teraz wyborom, nawet korespondencyjnym, towarzyszy wiele lęków i obaw. Media nie mogą ich lekceważyć. Czy powinny zatem namawiać do wzięcia udziału w wyborach tak jak normalnie, tak jakby by była to sytuacja codzienna i zwykła? W tej chwili wiemy, że są wybory 10 maja. Politycy, jak zapowiedział minister Szumowski, będą na podstawie jego rekomendacji podejmować po świętach ostateczną decyzję co do terminu i ja myślę, że jak wybory będą się odbywać, to oczywistą rolą mediów publicznych jest zachęcanie do udziału w wyborach, bo to jest nie tylko obywatelskie prawo, ale w pewnym sensie również obywatelski obowiązek, bo od naszego udziału w wyborach będzie zależała przyszłość Polski. Zastanawiam się, jak media powinny informować o sposobie głosowania, jak wyjaśniać te rodzące się wątpliwości, jak przygotować obywateli, jeśli nie znamy szczegółów i wszystko wskazuje na to, że jeśli ale te wybory rzeczywiście się... Mogę skończyć, bardzo proszę. Wszystko wskazuje na to, że ta ustawa, jeśli zostanie uchwalona, wyjdzie z Senatu tuż przed głosowaniem, czyli tego czasu będzie mało. Wie pani, ja myślę, że wszystkie, cała logistyka państwa będzie przygotowana do wyborów. Zresztą są informacje o tym, że się do tych wyborów szykuje. W związku z tym ja bym tutaj nie miał tych obaw, o których pani mówi. A przecież o ustawie, o elementach, o których ona przesądza, można informować. I zresztą media informują już teraz na bieżąco. Także nie widzę tutaj tych przeszkód, o których pani wspomniała. No bo coś jeszcze się może zmienić, mogą być jakieś poprawki. No dobrze, ale zostawmy to. Takie wybory, panie ministrze, bez kampanii to jest wyzwanie nie tylko dla kandydatów, ich sztabów, ale chyba także dla mediów. Czy pana zdaniem media publiczne, oprócz tego, że powinny dotrzymywać szczególnej staranności w informowaniu o programach i poglądach kandydatów, winny też, nie wiem, zaoferować kandydatom jakiś dodatkowy czas antenowy, jakieś formy prezentacji poza tymi zwyczajowymi blokami wyborczymi, które nadawane są przy okazji wszystkich wyborów? Jeśli nie ma kampanii takiej w postaci spotkań z ludnością. Ale ja myślę, że to, co jest przewidziane normalnie, nawet nie tylko ustawowo, ale również zwyczajowo, tak, jeśli chodzi o dostęp różnych polityków do anten Polskiego Radia, to jest zupełnie wystarczające. Nie widzę tutaj potrzeby, żeby ten udział zwiększać. To jest naprawdę dużo czasu i można przekazać wszystkie istotne informacje o swoim programie, można zachęcić do swojego programu, można dyskutować na jego temat i tak dalej. Także tutaj nie widzę problemu, tym bardziej, że odbiorcy tych słów polityków są teraz bardzo nastawieni na śledzenie mediów, o wiele bardziej niż zwykle, więc myślę, że politycy występujący w mediach mają bardzo duży krąg odbiorców. Panie ministrze, jutro 10. rocznica katastrofy smoleńskiej. Polskie Radio wydało 2 albumy upamiętniające. Jeden prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a drugi wszystkie ofiary katastrofy. To albumy pod patronatem Rady Mediów Narodowych. To są pozycje na pewno dla historyków, dla kolekcjonerów, pewnie dla politologów, być może dla polityków, dla bibliotek i bibliotek, jeden z nich też dla melomanów. Dla kogo poza tym, jak pan myśli? Kto się nim powinien zainteresować? Myślę, że dla nas wszystkich. Myślę, że dla nas wszystkich, a przede wszystkim dla ludzi, którzy się interesują życiem publicznym, czy dla klasy politycznej, czy dla obywateli, którzy uczestniczą w życiu publicznym, interesują się polityką, ponieważ w tych na przykład wystąpieniach pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, w rozmowach, które odbywał na antenach Polskiego Radia, które są właśnie zarejestrowane na tych płytach, w tych wydawnictwach, o których pani powiedziała, jest wiele wskazań dla bieżącej polityki, bo proszę zauważyć, że i zresztą myślę, że na wiele jeszcze lat te wskazania są, będą aktualne, bo proszę zauważyć, że czy wystąpienie pana prezydenta w rocznicę wybuchu wojny na Westerplatte w obecności Angeli Merkel i Putina, czy wystąpienie na wiecu w Gruzji, w Tbilisi, w dniach agresji rosyjskiej na Gruzję. To są wystąpienia, które zawierają cały czas aktualne przesłania, że musimy twardo walczyć o prawdę historyczną jako państwo, musimy twardo walczyć o swoją pozycję w Unii Europejskiej, musimy się przeciwstawiać wszelkim zakusom imperializmu różnego rodzaju, w naszym wypadku najczęściej niestety jest to imperializm rosyjski. Także myślę, że to jest wieczna, nieustająca lekcja, której udziela pan prezydent Lech Kaczyński klasie politycznej Polski. Czasem politycy odwołują się do prezydenta Lecha Kaczyńskiego w taki sposób, że powołując się na czyny czy wypowiedzi w sytuacjach podobnych, snują przypuszczenie, jak zachowałby się dziś i tak, na przykład skoro wnioskował do Trybunału w sprawie zmian w ordynacji wyborczej dokonywanych 3 miesiące przed wyborami, to pewnie sprzeciwiłby się dzisiaj zmianom wprowadzanym tylko trochę więcej niż miesiąc przed wyborami. Co pan na to? Też się pan czasem zastanawia, jakby się zachował, proszę, żeby powiedział? Ja bardzo proszę, żeby pani nie sprowadzała naszej rozmowy do tego rodzaju. Gdyby pan prezydent Lech Kaczyński jest wielką postacią w polskiej polityce, niestety rozdziałem w tej polityce zamkniętym po tragicznej śmierci w katastrofie smoleńskiej, i odwołuję się do tego, co mówił i co robił i jak się zachowywał w tak przełomowych, w tak trudnych momentach politycznych, jak te, o których choćby wspomniałem, nawiązując do jego wystąpienia, ale nie tylko wystąpienia, bo całej akcji związanej z agresją rosyjską na Gruzję i całej akcji ratującej Gruzję przed imperializmem rosyjskim. Jasne, i to ja są przytoczyłam, to jest ja ta przytoczyłam prawda, panu. To jest ta, jeżeli pani pozwoli, tym razem ja poproszę, żeby pani mi pozwoliła skończyć zdanie. I ta akcja pozwoliła uratować Gruzję przed tym imperializmem. I to są te prawdziwe rzeczy, do których się należy odwoływać, a nie snuć jakieś gdybania. Ja niczego nie snułam. Nie wiem, czy pan to zauważył. Może pan źle zrozumiał. Ja powiedziałam, snuła że pani, politycy... tylko odwołując nie, się do innych politycy, osób. No ale dobrze, zostawmy. Że politycy odwołują się w ten sposób do prezydenta Lecha Kaczyńskiego. I pytanie moje było, czy pana zdaniem jest to sensowne i uprawnione? Więc już powiedziałem, pan... że najlepiej się odwoływać do treści polityki pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, do jego czynów w tejże polityce polskiej, wspaniałych czynów, których dokonał. I na koniec, dla pana Lech Kaczyński był nie tylko prezydentem, ale nie wiem, dobrym znajomym, czy nawet przyjacielem, czy dobrym kolegą. Proszę mi powiedzieć, jakie cechy miał prezydent, takie, które dostrzegliśmy być może część z nas dopiero po katastrofie smoleńskiej, a które pan widział wcześniej? Ja myślę, że wiele tych cech było dostrzeganych przez osoby, które miały zaszczyt współpracować z panem prezydentem Kaczyńskim. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że wiele osób miało wypaczony pogląd na jego temat ze względu na na hejt, który stosowano wobec niego przez lata media nieprzyjazną politycznie, ten hejt nakręcały, ale zostawmy w tej chwili ten hejt na boku. Pan prezydent był człowiekiem o wielkim sercu i wielkim miłosierdziu wobec ludzi. Być może to jest cecha rzadka u polityków. Potrafił wybaczać. Miał wielkie serce do ludzi i bardzo na ludzi liczył, na ich pracę na rzecz Polski, na rzecz dobra ogólnego. I nawet jeżeli się czasem zawiódł, a przecież bywają w polityce takie rzeczy, jego też to spotykało, to nie tracił serca do ludzi, potrafił też wybaczać. Był po prostu dobrym człowiekiem. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego na święta. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Dziękuję bardzo pani, dziękuję państwu i również państwu i pani składam życzenia świąteczne, żebyśmy mieli taki ładunek, otuchy na przyszłość i wiary w to, że będzie dobrze. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Tylko do jutra na euro.com.pl. Mocno internetowe obniżki cenowe. Na przykład telewizor LG 4K 55 cali za 1999. Laptop HP Pavilion Gaming 15 za 2799. Zamów sprzęt do domu na euro.com.pl lub pod 855 855 855. A dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Po co się odchudzamy? Żeby pięknie wyglądać. Jednak zrzucaniu kilogramów często towarzyszy zmiana kondycji włosów, skóry i paznokci. Sięgnij po Slim Perfect. Suplement diety Slim Perfect dzięki zawartości proszku z owoców opuncji figowej wspiera metabolizm i kontrolę apetytu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. A do tego zawiera koenzym Q10, kwas hialuronowy, biotynę i skrzyp polny, który sprawia, że skóra jest jędrna, paznokcie mocne, a włosy piękne. Slim Perfect. Smukła i piękna. Aflofarm. Oddychamy głęboko? Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Ekspert radzi. W tym roku, pomimo braku silnych mrozów, zima jest wyzwaniem dla naszej odporności. A odporność to strażnik naszego organizmu, któremu potrzebne jest odpowiednie wsparcie. Dlatego sięgnij po Aktivitaminer D3. Suplement diety Aktivitaminer D3 oprócz ważnych witamin i minerałów zawiera dodatkowo aż 2000 jednostek witaminy D3, tak bardzo istotnej dla naszej odporności. Aktivitaminer D3. Szukaj go w swojej aptece. Jak zwykle w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Umówmy się, że jakiś czas temu minęła 8:30. Ekonomia w Trójce. I Sylwia Zadrożna. Od dziś podstawowa stopa procentowa w Polsce wynosi zaledwie 0,5%. Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o obniżce stóp. Prezes Narodowego Banku Polskiego, profesor Adam Glapiński, zapowiedział też rozszerzenie skupu obligacji przez bank centralny. Już nie tylko obligacje Skarbu Państwa, ale obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa. Czyli różnego rodzaju fundusze, instytucje, które mają gwarancję Skarbu Państwa, też mogą lokować na rynku te obligacje, a my na rynku wtórnym od banków możemy te obligacje obejmować. To zmienia całkowicie sytuację. Tego jeszcze u nas nie było. I cały czas myślimy o jakichś dalszych jeszcze elementach. A w bankach do tej pory złożono ponad 450 tysięcy wniosków o tak zwane wakacje kredytowe. Są one przyznawane na wniosek klienta, a raty są odraczane na okres od 1 do 3 lub 6 miesięcy. Jak mówi prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz, z możliwości przesunięcia rat kapitałowych skorzystało także blisko 35 tysięcy firm. Większość decyzji banki podejmowały w ciągu 24 godzin. Chodziło po prostu o to, żeby jak najszybciej te decyzje zapadały. W niektórych drobnych przypadkach odsetka spraw musiały być rozpatrzone przez 2 dni. Niektóre sprawy wymagały kilkudniowych analiz i podjęcia decyzji. Bankowcy przypominają, aby w związku z obecną sytuacją, tam gdzie to możliwe, korzystać z bankowości internetowej i mobilnej. Z kolei branża ubezpieczeniowa rekomenduje swoim firmom odroczenie na 3 miesiące rat ubezpieczeń dodawanych do kredytów mieszkaniowych. Polisę OC na samochód będzie można rozłożyć nawet na 12 miesięcznych rat bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Po sklepach i bankach także Poczta Polska wprowadza specjalne godziny dla seniorów. Placówki będą dla nich otwarte od poniedziałku do piątku od 10 do 12. Słonecznie ciepło dziś na południowym wschodzie, pochmurno i z deszczem na północnym zachodzie. Od 20 do 22 stopni to na Podkarpaciu, na wybrzeżu od 10 do 13. Jutro początek ochłodzenia, temperatura maksymalna spadnie do 15 stopni. W większości regionów od 10 do 13. Do tego sporo chmur i nie powinno padać. Zostań w domu z Trójką. Autopromocja. Otwarcie Muzeum Powstania Warszawskiego. Walczyli o niepodległość, swoje własne państwo. Westerplatte. Mamy prawo do dostępu do prawd. Gruzja. I my jesteśmy po to tutaj, żeby ten świat reagował jeszcze mocniej. W szczególności Unia Europejska i NATO. O rodzinie. Nie jestem pantoflarzem, ale z drugiej strony ja nie mam najmniejszych ambicji, jeżeli chodzi o, że tak powiem, władzę w domu. A także o kwiatach. Ja w ogóle kwiaty bardzo lubię, a mąż najczęściej kupuje róże. O życiu w PRL-u. Nagle przychodziła informacja, że kogoś z kolegów zwijają. No to się uciekało do znajomych. I w rozmowie z Krzysztofem Czabańskim. Mój brat ani ja w ogóle nigdy żeśmy żadnej Eleonory i Jerzego Kaczyńskiego nie znali. Wypowiedzi pochodzą z albumu Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński Świadectwo, wydanego przez Polskie Radio z okazji 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej. W Trójce przez cały tydzień. I chciałbym życzyć jak najwięcej sukcesów naszej ojczyźnie, Polsce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? A wiesz, że teraz wszystko, czego byś chciała na święta, jest na mediaexpert.pl? No wiem, Marian. No i patrz, teraz taniej do 50%. Dokładnie. Teraz na mediaexpert.pl laptopy, telewizory, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki, automatyczne ekspresy do kawy w super niskich cenach z darmową dostawą do domu. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. Niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Uwaga! W okresie zagrożenia epidemią szczególnie ważne jest stosowanie zrównoważonej diety. Unikaj zatem wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm, wypijając codziennie około 2 litrów płynów, najlepiej wody. Doświadczenia innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Audycja poranna, zapraszamy do Trójki. 2 dwójki i 7 trójek, także zd3@polskieradio.pl do Państwa dyspozycji. Jestem z grupy podwyższonego ryzyka, bo naciśnienie, zapalenie płuc kiedyś przechodziłem. Po prostu wychodząc mam przy wejściu worek, potężny worek foliowy i przy wejściu się po prostu całkiem rozbieram, wrzucam to wszystko do worka, zakręcam i przenoszę to, żeby po mieszkaniu nie rozsiewać, do miejsca, gdzie mam pralkę, wrzucam to jak gdyby całkowicie, tylko wyciągając worek, to wszystko się mi wysypuje. Więc to też jest jakby takie ograniczenie, żeby te rzeczy, które być może noszą na powierzchni jakieś wirusy, żeby nie rozsiewać po mieszkaniu. Dziękuję panu za ten telefon. Dbajmy o siebie, uważajmy, bądźmy czujni. Wirusowi naprawdę niewiele trzeba. Zostańmy w domach także na święta. Tymczasem to już 22 minuty do godziny 9. Piosenka dnia przed nami, a raczej utwór dnia. Hania Rani, F major. Rania w Trójce i to utwór z nowej płyty artystki Home. Ten album ukaże się 15 dnia maja. Warto zapamiętać tę datę. Niebawem projekt Tata. Będziemy uczyć się i bawić, zarazem grając w planszówki. 18 minut do 9. Tu Trójka. Should ever go away, well then close your eyes and try to feel the way we do today, and then if you can remember, keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me for sure. Friends are for good times and bad times. I'll be on your side forevermore. keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure, that's what friends are for. In good times, in bad times, I'll be on your side forevermore. Oh, that's what friends are for. Oh, keep smiling, keep shining, knowing you can always count me. For sure, that's what friends are for. Program Trzeci Polskiego Radia, audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. 14 minut do godziny 9. Projekt Tata. I Krystian Hanke. Dzień dobry. Kwarantanna ma jednak i dobre strony. Moje dzieci już nie tylko zaanektowały balkon, ale i nawiązują nowe znajomości z sąsiadami i rówieśnikami, których odkryły. Przesyłanie z balkonu na balkon, z góry na dół, rozmaitych paczek na sznurku i całe popołudnie z głowy. Kolejne odcinki Alchemika na kanale TVP ABC muszą poczekać. Tworzenie testu dla koleżeństwa z klasy za pomocą aplikacji Wordwall też zostało przerwane. Przy okazji polecam, bo sporo tu prostych narzędzi quizowych. Kiedy wiosna wybucha nam prosto w twarz, trzeba odpocząć od ekranu. A pod wieczór na naszym prawie wielkanocnym stole królują króliki. Udało nam się tę grę zrealizować. Wpasowuje się teraz taki wiosenny klimat, chociaż jesteśmy wszyscy w zamknięciu, więc można sobie ten klimat przywołać. Mówi Urszula Pitura z Zielonej Sowy. Ma rację, bo gra Dolina Królików jest tak pięknie narysowana, że od razu robi się wiosennie i świątecznie. I jest przy tym dużo zabawy, bo gra polega na zakładaniu króliczych rodzin, zgodnie ze wskazaniem wylosowanych kart zadań. Króliki do rodziny zaś zdobywa się za pomocą kostek o trzech kolorach, pomarańczowym, zielonym i niebieskim, a kolory odpowiadają przysmakom królików, marchewce, kapuście i chabrom, czyli surowcom, które rozkładamy na planszy ogródka. Ułatwiają zdobywanie królików, jednak kostek mamy ograniczoną liczbę i ograniczone kolory. Nie wiadomo, co też zawsze wypadnie, więc te surowce nam pomagają złapać trochę szczęścia. Sporo tu więc elementów, karty zadań, królików, znaczniki, surowce, przyda się duży stół. Dobrze jest przeczytać instrukcję samemu, wgryźć się w zasady jak królik w marchew i wytłumaczyć spokojnie dzieciom, wtedy mniej się niecierpliwią. Gra bowiem daje sporo możliwych kombinacji zagrywki, więc z początku nie tylko u nas wydawała się trudna. Ale później zostawiłam dzieci, żeby trochę same pograły i te starsze po prostu same prowadziły młodsze dzieci i pomagały im w graniu, więc to pierwsze zetknięcie może być troszeczkę trudniejsze, ale z doświadczenia wiem, że dzieciaki łapią, bo te czynności są powtarzalne. Warto dodać, że niektóre elementy Doliny Królików można wprowadzać stopniowo. A jest tu i miejsce na edukację, biologia, a nawet podstawy genetyki. Mamy tabelkę genetyczną, z której wynika, że na przykład duże białe króliki mogą mieć tylko małe białe króliki. W ten sposób nasi gracze też mogą zaznajomić się z genetyką i z tymi zależnościami pomiędzy kolorem futerka, tak jak są dziedziczone pewne cechy. Są króliki białe, brązowe i łaciate, więc kombinacje małych, które mogą dostać się do naszej rodziny, są ograniczone. Gdyby Dolina Królików okazała się za trudna, można sięgnąć po coś łatwiejszego. Coś, co w dużej mierze zależy od rzutu kostką i wylosowanych kart. Widząc młodszych graczy, którzy niekoniecznie zawsze potrafią sobie radzić z porażką, no to nawet jeżeli przegrają podczas rzutu kostką, to jest ta porażka dla takich małych graczy dużo łatwiej akceptowalna. Jeszcze przed kwarantanną wypożyczyliśmy z biblioteki grę Kroniki Archeo, nawiązującą do popularnej książkowej serii Agnieszki Stelmaszyk. Nie trzeba znać fabuły, ale dla fanów przygód Ostrowskich i Gardnerów to gratka, by podążać tropami bohaterów po niesamowitych miejscach na Ziemi. Można się nauczyć geografii z tej gry. Mamy planszę, na której znajdują się oznaczenia ważnych obiektów, miejsc występujących w całej serii. W tym roku przypada dziesięciolecie naszej całej serii, więc myślę, że to też jest fajny pomysł dla osoby, która ma tą kolekcję książek i chciałaby ją wzbogacić o coś innego. A w związku z jubileuszem na maj zaplanowana jest kolejna książka. Króliki za to być może się rozmnożą, w końcu to króliki, więc jeśli komuś spodoba się gra, może liczyć na niespodziankę już niebawem. Że planszówki mogą uczyć geografii, biologii czy matematyki, tłumaczyć nie muszę, ale mogą też uczyć, co równie cenne, kooperacji. Szybka karcianka Yokai, w której wygrywamy albo my gracze, albo duchy, też szybko się w domu przyjęła. Zmodyfikowane memo w japońskim klimacie to ciekawa nowa propozycja od Fox Games. A przy okazji trzeba zrobić wiosenne porządki także na półce z grami. To dziś. Jutro w planach świąteczne ozdoby. Tablet znów poczeka. Bardzo dziękujemy. Z Krystianem usłyszymy się jeszcze przed godziną 10 w muzycznym rozkładzie jazdy, a przed nami i przed 9 jeszcze urywki z kalendarza. Poprzez życia ciągłych trudów człowiek biegnie jak szalony, a tu ciągle są problemy, część prawdziwych, część zmyślonych. I tak czasem sobie myślisz, po co wszystko, na co to? Zapominasz wszak o jednym, aby nie być idiotą. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. By nic złego w trudnym czasie nie trafiło się nikomu, dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Zostańmy w domu. Dariusz Kozakiewicz. 8 minut do 9. Urywki. Urywki z kalendarza. Krzysztof Szubzda, dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie 9 kwietnia i bardzo się cieszę, że znów się słyszymy. To znaczy, państwo mnie słyszą. Ja państwa niestety nie, ale to i tak jest sukces, bo jeszcze 200 lat temu w ogóle nie było możliwości rejestrowania ludzkiego głosu. Pierwszy taki wyczyn udał się Edwardowi Leonowi Scottowi de Martinville, który dokładnie 160 lat temu, 9 kwietnia oczywiście, na fonoautografie własnej roboty zarejestrował, jak śpiewa piosenkę. Nie był to oczywiście głos na skalę naszej sopranistki Doroty Radomskiej, która dziś świętuje 53. urodziny, ani na skalę mezzosopranistki Waldetrudy Majer, która obchodzi dziś imieniny. Tak, tak, to właśnie dziś Waldetrudy. Pan Edward Leon zaśpiewał zwyczajnym głosem piosenkę pod tytułem Au clair de la lune, czyli w blasku księżyca. W Polsce utwór jest kompletnie nieznany, ale to nic dziwnego. 53 lata temu pani Dorota Radomska też była kompletnie nieznana i Boeing 737 też był nieznany, a to właśnie w dniu urodzin naszej diwy dokonano pierwszego oblotu maszyny, która stała się najpopularniejszym na świecie wąskokadłubowym samolotem pasażerskim. Zupełnie innym samolotem latali oczywiście nasi bohaterowie Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura, a ten drugi urodził się właśnie 9 kwietnia. Nie wiadomo dokładnie w którym roku, ale wiadomo, że 9 kwietnia i wiadomo, że w Żytomierzu. Żytomierz w dniu urodzin Wigury należał do Polski, ale jeszcze za jego życia stał się miastem radzieckim. Alaska też mogła być radziecka, ale Rosja sprzedała Alaskę Stanom Zjednoczonym za 7 milionów dolarów, dziś wartych 112 miliardów, a stało się to 9 kwietnia, równo 7 lat po tym, jak francuski zecer Edward Leon nagrał swoją piosenkę na autofonografię. Postanowiłem przetłumaczyć ją na polski, żeby ochronić ją przed zapomnieniem. Być może dziś, w 160. rocznicę tego wydarzenia, jakiś polski zecer ją znowu zaśpiewa i historia pięknie zamknie koło. Uwaga! Księżyc błysnął nad chmurą. Cezary, mój drogi kumie, pożycz mi swoje pióro, bez pióra pisać nie umiem. Do gasa ostatni ogarek i mrok po salonie się płoży. No pożycz mi pióro czarek, no miłość boską mi pożycz. Księżyc błysnął za chmurą, a czarek wstawia mi gadkę. Skąd ja ci wezmę to pióro? Może odwiedź sąsiadkę. Jeśli mnie oczy nie mylą, to błysnął w jej kuchni kaganek i to właściwie przed chwilą, więc nie ma co czekać na ranek. Księżyc błysnął za chmurą, a ja się dobijam do ludzi. A ludzia głosem ponurym tak mi za drzwiami marudzi. Kogo to w noc niesie licho? To Jędrzej z sąsiedniej kwatery. Otwórz, kochana Ludwiko, otwórz do jasnej cholery. Księżyc się schował za chmurą i zgasł kaganek Ludwiki. I weź tu teraz znajdź pióro, świece, zapałki, świeczniki. I gdy się tak czarno zrobiło, że nie widziałem swych powiek i pióra nigdzie nie było, znalazłem Ludwikę w alkowie. Krzysztof Szubzda, bardzo dziękujemy i do usłyszenia. 4 minuty do godziny 9, za 4 minuty najnowsze wiadomości, sport, także pogoda. Tu program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Drugi produkt 22% lub trzeci 44% lub czwarty 77% taniej lub piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na wybrane produkty małego i dużego AGD. Na przykład zmywarka do zabudowy Siemens klasa A++, za którą w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te, w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Hepa Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Hepa Slimin na wątrobę. Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, cholina wspiera funkcjonowanie wątroby, a Aflofarm. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm.